Bayiko xel mooy nekk ci yàlla bañ caa jóge rek su boobaa dara neena te it di yàlla garante loola mooy yoon bii nga xam ne moom lañ am mu yoonu sikrullah mu yoonu la ilaha illallah yoon la boo xam ne yàlla moo ko garantal bopp ndax ba mu ne hit nii rek ba ma dàqalis ni kan amina mi xaqa bi rek ba la mag amin mooy ko xam ne yàlla wóolu na la musal na la ci mbugalam te ki yàlla musal kooku rek mucc na kon la muy musale jaam loola jaam bu nekk war na daw jëm dala mooy baatu laa ila kon bu leer nañ la ci wàllu wu man toon da ci des nag mooy góorgóorlu ca ndax tudd gi rek doyu moom ñëpp man nañ ko waaye dafa am lu mu làmboon nag du xam ne loola moom dañ ciy wuti te noonu ngeen waxee ko duñ ko làmb fenn wala ci lenn ku ne nag mu nga fa waaye ci nit rek lañ ko làmb te loola yàlla moo ko njëkk a joxaj bam ne wisqaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fi ardi khalifatan booba am na lu yàlla bëgg wane ta boppam rek lay wone na is xaal rabuka lil malaikati inni ja'al fil ardi khalifatan xaalu attaculu fi aman yusulisu fiha wa yasuku bima wa nahnu nusabbu bi amdika wa nukhallisu lak qaala inni ahlamu ma la tahlamun kon ba muy wax lool nit la joxagn waye boppam la cey wone malaika yi tontu ko ne ñu ngi fi te mosmi la moy tudduñ la moy te ko ngay joxagn dana tuur dara dana yaq suuf waye lum ne inni ahlamu ma la tahlamun lum ci tek moy walamul adama lasma kullaha suma arwal malaikati wa khala an yun bi asma haula inshallah lam qamal adam moy xam xam bo xamne bu mat la wal bidukul laj malaikati xam xam bu len xamuñu ko ñing ko ton la ilma lana ila ma lam tana xamuy lulul loñu xamal yalla ton len laj len ko adam lolay ñu wal bidukul laj ko adam wax len ko ben far ben ben far ban jax tak lola bam amé lu ci yalla tek moy uf bidul adam kon su jota ngo ko juddo bobu len xam xam mo koy jur kon jëm adam rek taxu doon yalla su jota len ko way xam xam bawon ci mom ta malaka yi xamu ñuko yegu ñuko ñu laaj ko bu jox len xam xam ba mat sepp yalla kon su jota moy magal len kon yalla amna lu muy joxe dal waxane al insanu sirri nit moy sama mbott wa ana sirru ma imbottam kon buntam yalla ngo motamene nit ñaari buntu la am benn buntu bi moy yoon bi mu jaar ba ñew adina benn buntu moy yor mu jaar ba lel ci borom ñaari buntu rek mo fi nek benn bi nak ñepp am nañ ko buntu bi ngay jaar bi ñu adina moy nday ak bay bobu kenn ku ne jaar nga ci ku ne am nga benn buntu la nak amna lu ci yalla nam nak ci nosi ko yalla nosi ndax lutax moy ciusan la moy adama te dañ la amunde amul bay te su nekhon yalla noné mu sakki adam sakku mbolam jami bi man nako waye adam rek lako def nak kon lola amna lu ci yalla jangale kon mbollem buntu dom adam yi mu ngo pour adina pour jëm dund bo bo ci me kep dolo ci dara men na yom al qiyam de amugo fa dara sa mam adina rek leer ndax buntu bo buntu adina rek la ñaarelu buntu moy buntu bi ngay jaar pour delu sa borom bo moy yonentou bi buntu bobu len moy buntu bi nga xamne ku ca jaar musti nga ku ca jaar musti bu la buntu adama moy ndey ak bay wax na ko ci gannaaw mu melni jaar nañu ak dom ji fo xamne ku dul ñam jaar lu fa ak ñam motax mu wax ne nit dafa am ñetti bisam yo xamne ben du ci am ñaarel bis bi nga judd ci ndey ak bay ben bis kep lay doon doon ñaar abadan ñaar ñuy fekkale am nañ ci ak bo xamne ku dul ñom amuko ci yow sa muy sa ndey ak sa bay am nañ ci ak bo xamne ku dul ñom amuko ci yow su ko de kon melni ni jëm ji kon ñoko mom ñoko taxaj su ko defee kon boobu ñu xàmme beneen buntu bi ngay jaar dellu sa borom kooku mooy feexum rabbin mooy ki lay tàggat ki lay yar ki lay yóbbu sa borom kooku mooy yonent bi moom it bu fekkee mat na lam doon dana jaar yow foo xam ne kenn dootu fa jaar yow abadan mooy bis bi nga judd ci piyeeg yàlla gi xam sa borom benn bis lay doon du doon ñaar yàlla duñ ko xam ñaar abadan kon benn bis képp la du doon ñaar su ko dee ndey ak bàyyi nag man nga gis ko commencé ñoom nga def ko waaw waaye fekk fa jaar yow kenn rek la kenn dootu fa jaar yow waaye màggal la nag commencé ñoom màggalal commencé ñoom xormaalal xeeku marab bi nit fa muy jaar ak taalibam ndëm mattaku kenn dootu fa jaar te moom. waaye nit yàlla ko gis màggalal koo gis xormaal yàlla tax. boobee moo tax nga dégg sëñ Touba ne ku amul seexu murabbin wala boog mën naa dama seqal mursida soo seexoo cheytaan aysu xasada kooku boo ko amul nee na lu la man umat ak ku la man umat seytaan yi la doon ndax du la yóbbu fenn purul ci àdduna mbaa leen kon buntu boobu leen kenn ku nekk war na ko gëstu yonti yàlla Essa waxoon ne man la yu la maratay ni la nga duxulal janna ku juddhut ñaar yoon doo dem àjjana ñaaru judd baa ngi noonu nag kon moo tax nit saa su nekk dafa war sàkku ak ndollal sàkku ak yokkute te loolu nag ci la nit di defaroo nag moo tax may wax ne aar bu nekk lépp lu am wax xam na ko lu am dund xam na ko waaye aar du wax lu am xam du jëf lu am xam lu tax mooy daf ko raw day dox te kii doxul moo tax dégg yàlla ak gëm yàlla ak xam yàlla bokkul dégg yàlla ñëpp ko def gëm yàlla ñu ko def bari nañu waaye xam yàlla moo wér nag gëm gi lu mu baax wér lu baax baax ba rek xam moo koy wéral bu xam amul rek gëm nga day def moom yàlla bëgg ñu xam ko xam biñ ko war a xam nag yoon woo rek lañ ko mën a awee soo dee xam-xam boobu nag dinaa wax na ku du xam-xam bu ñuy jàng moo tax mu nekk xam-xam bu xam ne day bëri coow waxtu wu ne day bëri coow waaw ndax xam-xamu baa ci ne ko xam-xamu zaay te lépp ci ñu yëguñu ko xamuñu ko moo tax mu waxte waxtu wu ci jàmm jubloo rek aw yoon woo rek ñu baree baree bari dañ ñàkk ci moom yaakaar ngir foom jëm xamuñu ko la ko tax jox xamuñu ko te njëlbeen ga day nit du ñàkk solo ndax lu tax booy li nit ñi bëgg daw jëm ci da nga leen koy baxee te mooy addina ak bagage si addina yi te looy waxtu boo ko baye nit ñi rek ñoom day yàpp yow moom bëggatoo dara yow waaye fekk na ku kaa bëgg dara ki bàyyi lépp jublu jàll kooku mooy ci bëgg dara ci fa ñukk yàlla jublu feneen ngir foog ne mu bëgg na dara moom bëggul dara wala sa bëgg it xamul lu mu bëgg kon daw uti yàlla ci la lépp si wane na kon kii nga xam ne moom lañ àndal di Cheikh Moussa loolu la waxee jàmm la ko tax a jóg loolu rek kay jaamu yàlla te mu wax ko nu xam ne defee ko nu xam ne dafa gën a leer ci dañ ko daan defee gën a leer neex a dégg ci nañ ko daan waxee ndax da koo tënk ci tënkin boo xam ne dara mënu ko dindi ba tamaa tuddu ne mbooleem xeeti asmaaw yi turu yàlla yépp tur boo ci indi teg rek mën nga ne benn matière képp la benn sifa la ci yàlla tur boo indi teg rek benn sifa la ci yàlla waaye boo ne laa ilaha illallah mboolee sifa yi tàbbi ci boo ne qahar wala nga rasaqu wala nga waa ba la sama lu sunaa jeex lu ci nekk rek benn matière la benn sifa la waaye ñoom ñëpp dajee nañ ci baatub la ilaha illallah benn tur jënd sëñ Touba ne lakin kullu mat moo fi sibil fardi xaalul mat boo ñëpp dajee nañ ci baat bi nga xam ne mooy farata te li la yonti bax mooy la ilaha illallah tur yàlla boo indi rek mu ngi ci biitam benn génn moo tax kon yoon wàngu naka noonu itam mbooleem xeeti xam-xam yi xam-xam boo indi teg rek benn matière li ci xam-xam waaye waxtu boo indee xam-xamu maarif muy xam yàlla rek xeeti xam-xam yi daje nañ ci xam-xam boo dégg lu xam-xam ba yéeme lu xam-xam ba rëy ci xam yàlla rek la génn matière li ci xam yàlla dogal li ci xam yàlla lu tax soo demee ci yonent ya da nga ko ci fekk la koy jàngal ci yonent yàlla Moussa xetam wax. Pourtant ñam nekk loon bokkaloon ak jam jabono te xamul ne échec ñoom itam di waaw. waaye xetam waa seen xet da bokk doon. seen xet ya buñ sànnee mu nekk ay jaan yonent yàlla Moussa bu sànnee mu nekk jaan war na seen jaan ya. kon daf lay xamal ne xam-xam ba xakka saa dafa war na seen xam-xame mboolee nañ xamul lépp dafa tàdd ci yonent yàlla sa xamoo. soo demee ci yonent yàlla instant ñam dajoon ay fajkel la ñoon di. waaye lu leen tey ci jàngoro bu demee ca sàmm faj ko ci lu yomb ci lu gaaw kon daf lay jàngalee seen xam-xame daje na ci la insa xam. kon boo leen xeeti xam-xam yépp daje na ci xam yàlla. xam yàlla mooy géeju xam-xam mooy ndey xam-xam la. boo leen xeeti jaamu yàlla yépp lu nekk jaam mën na ko defal yàlla yàlla gàntal ko delloo ko ko ba mu def tawhid illahi la. yàlla du ko delloo kenn moom rek la yàlla nangu. jàngal na la ko ci alquran waylu lil musallin alatu an salatim saahun ngem julli ngay def yàlla dellu la ko kon la ci la jarul wax. wa man yusrik billahi faqad arama alil janna wa mahwahu jahannama. kon yàlla lam gërëm te du ko delloo benn jaam ku ko jaam waxee nangu na gërëm na mooy tawhid illahi te mooy la ilaha illa allah. kon buñ doon tënk jaamu yàlla dañ koy tënk ci tawhid. tawhid nag dara du ko may jambi lu xam sa borom. kon nag yoon wàllu moo tax nag kon jàmm bu yëg loola dama wax ne toujours ne kenn du la soññi kenn du la wax góorgóorlu kenn la wax jàppal waaye sa yëg gi moo la koy wan. xam-xam ne yàgg naa toujours duñ leen liñ la wax moom luñ la wax lu ne xam ne yemoo ca fenn lu lii lañ wax kese yem ca yow lañ wax moom déggoo. waaye ku dégg lañ la wax te xam lañ la wax suñ noppi woon it dara ngay xam. ndax lu tax mooy yàlla wax woo ko wanin ba mu gis ko rek dana gis loo ko wanu. wax loo ko xamal ba mu xam ko it dana ci xam loo ko xamal. lii mooy xam-xam. xam-xam day màgg saa su ne xam-xam day bees saa su ne moo tax alquran jamono du ko jot abadan. alquran mooy maarifa. moo tax mu ne xam yàlla mooy xam-xam bu xam ne bees la jamono bu nekk du mos a màgg te du dee. loolaa tax borom lu mu xam tey bu ëllëgee boo xam lu ko raw. xam yàlla yëg yàlla lu mu la wax tey bu ëllëgee mën na la wax lu ko romb. parce que xam-xamam day dund xam-xam day màgg ni garab di màggee nga xam ne saa su ne mu ngi sensi xob yu bees saa si meññam bees saa su ne xam-xaw maarifa noonu la waxtu wu nekk masale dañu remplacé.